der dårte, vækker mig og siger, ikke sådan larme. Mor, hun giver ham svar. Vi kan kun stå op nu, jeg i køkkenet går. For en lille dårte fred, vi ikke får. Og se mig ved med, og se mig ved med, og se mig ved i mor i køkkenet. Slut med morgenfreden, hun har grudt og energi. Vi skal gøre alting. Lille søster Dorte, driller mig og siger,